ve şeytan var. Eyvallah. Ve bu ikisi bir varlık mı? İblis başka bir şey, şeytan başka bir şey mi? Bunlar Allah kavramının karşısında biri olumlu, biri olumsuz kavramlar mı? Biri siyah, harika, biri beyaz mı? Yoksa başka bir şey mi? Harika. Biraz da buna değinelim. Bu çok önemli bir soru. Esasen yani sondan başlayayım. Buyurun. Bugün batılıların bir şeytana ihtiyacı var demiştim. Yani bunu şunun için söyledim. Öyle mi hocam? Hala var mı? Hala var. Hala var. Hala var. Zira onlar düşmanlarını, hasımlarını ve rakiplerini şeytanlaştırıyorlar. Eğer onların bir şeytanı olsaydı, şeytana şeytan olarak baksalardı, rakiplerini şeytanlaştırma ihtiyacı duymazlardı. Yani şeytan, doğru bir şeytan tasavvuruna ihtiyacı var. Sizin söylediğiniz gibi, sizin benim ifadenizle, evet. Ben doğru çok bir şeytan tasavvuruna ihtiyaçları var. Yani batının şeytan tasavvuru yanlış. Evet. Nedir yanlış şeytan tasavvuru? Şudur. Şeytanı Allah'ın rakibi görmek. Bu korkunç bir yanlıştır. İşte bu dualizmdir. Bu zerdüştlükte falan mı? Zerdüştlükte bu vardır. Maniheizm bunun üzerine kurulur. Maniheizm de öyle, evet. Maniheizm. Tüm dualist batınilik, dünyada çok dualist batınilikler var. Anlatabiliyor muyum? Doğunun dualist batınilliği, batının dualist batınilliği. Mesela efendim Yunan'da bir dualist batınilik var. Zaten yeni eflatunculuk dualist batınilliktir. Hmm. Onun üzerine inşa edilmiştir. Dualist batınilik üzerine inşa edilmiştir. Efendim yine İskenderiye efendim hermetizmi dualist batınilliğin etkilerine açık bir inanç biçimidir. Hı hı. Yine efendim Antakya ve efendim Tarsus batıniliği dualist batıniliktir. Yine Babil batıniliği dualist batıniliktir. Yine Uzak Doğu'nun efendim dinleri dualist batıniliğin içine sindiği şeylerdir. Burada nedir problem? Problem şudur. Dualizm ikici. İkici. Evet. Nedir bu ikicinin iki kanadı? Biri Tanrı. Biri tanrı, iyi tanrı, biri de kötü tanrı. Bugün Ezidilik diyebildiğimiz, Yezidi diye anılan, şeytana tapan olarak bilinen bu insanlar niye şeytana saygı gösterirler, hürmet ederler? Şeytana bir tırnak içinde taparlar biliyor musunuz? Şerrinden korunmak için. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu, özü aynen öyle. Bunu yapmazsam şerri yani, dokunurum. Aynen öyle. Yani saygı duyalım da belası bize bulaşmasın. Suyuna gidelim. Eyvallah. Bize bulaşmasın yani. Dolayısıyla yani eğer siz şeytanı Tanrı'nın rakibi olarak görürseniz geleceğiniz yer budur. Geleceğiniz yer böylesine saçma sapan bir yer olur. Peki Kur'an nasıl bir tasih yapıyor. Kur'an önünde bir dünya buldu. Bütün bu batıniliklerden Kur'an'ın haberi var. Haberiniz olsun. Evet. Maalesef bize tefsir tarihi ve İslam tarihi bunlardan hiç haber vermiyor. Sanki Kur'an sadece Hristiyan'ı biliyor, Yahudi'yi biliyor ama o günün dünyasında bal gibi her yerde olan dualizmi bilmiyor. Batıniliği bilmiyor. Gnostisizmi bilmiyor. Hermetizmi bilmiyor. Bal gibi de biliyor. Hatta şunu söyleyeyim. Konuyla alakalı kasız gibi duruyor ama yeri geldi. Kur'an'ın imanla beraber salih ameli 80 küsür yerde yan yana saymasının sebebi dualist batıniliği red içindir. Hmm. Nedir dualist batınilikte? Beden kötüdür. Ruh iyidir. Anlatabiliyor muyum? Ruh Tanrı'yı temsil eder, iyi Tanrı'yı. Beden kötü Tanrı'yı temsil eder. Bedeni kötü Tanrı, şeytan yaratmıştır. Ruhu ise iyi Tanrı yaratmıştır. Onun için dünya kötüdür. Dünyayı şeytan yaratmıştır. Kötü tanrı yaratmıştır. Dolayısıyla madde kötüdür. Onun için de bedenin işlediği hiçbir günaha aldırmamak lazım. İbahilikler buradan çıkar. Her şey serbest. Her şey serbest var ya efendim koç katımı o buradan çıkar. Dolayısıyla beden madem kötü bedenin amellerinin ne değeri var ki? Ne, kötüden sadır olacak ne iyi olabilir ki? İşte bunu yıkmak için اَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ İman edenler ve salih amel işleyenler. Müthiş bir sistemdir. Kur'an'daki bir ispatın aslında anlaşılması için neyi nefy ediyor? Neye karşı, neyi reddediyor onun bilinmesi lazım. Yine reddi bilmek. Aynen öyle. Reddi bilmeden ispatı anlayamazsınız. Bu reddi bilmek için de o günün dünyasını yeniden okumak lazım. Maalesef. Maalesef önümüze konulan malzeme o günün dünyasını bize vermiyor. Bunun çok sebepleri var. Yani inşallah fırsat olur da ileri dönemlerde i̇nşallah. Bunları temelden konuşuruz. İnşallah. Bu anlamda şeytan tasavvuru yamuluyor. İşte bunun için şeytan Allah'ın rakibi değildir Kur'an'a göre. Nedir? Aslında şeytan, ben büyük harfle yazdırmıştım ilk mealimde. Şimdi gözden geçirilmiş baskıda tüm şeytanların şeysini küçülttüm. Evet. Çünkü aslında Kur'an'ın şeytan demekle kastettiği böyle somut, elle tutulur, gözle görülür bir varlık yok. Şeytan kötülük odağı olan her türlü şey. Sıfat yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Vasıf. Vasıf. Vasıf. Vasıf. Dolayısıyla Kur'an'da insana da şeytan beni diyen çok ayet var. Anlatabiliyor muyum? Özellikle kısa surelerdeki şeytan isimleri, şeytan vasıfları mutlaka müşahhas Mekke'de bir kodamana gider. Bir kafire gider, bir müşriye gider. Eyvallah. Aynen böyle. Ama iblisle farkı vardır. Efendim, bu noktada Adem İblis kıssası, kıssa da olabilir, mesel de olabilir. Kıssa ise tarihsel karşılığı vardır. Mesel ise bize ibret vermek içindir. Bize bir şey anlatmak içindir. Anlatabiliyor muyum? İkisi de olabilir. Yani bunlar öze ilişkin şeyler değil. Zira Kur'an'ın maksadı tarih bilgisi vermek değil. Kur'an'ın maksadı hidayettir. Her iki durumda da biz alacağımız şey değişmeyecek. Aynen öyle, değişmeyecek. Aynen öyle. Bize söylediği değişmeyecek. Dolayısıyla oralara takılmamak lazım. Ama Adem İblis kıssasını her nasıl okursak okuyalım, bu anlamda oradaki iblis insanı yoldan saptıran her şeydir. İnsanla Allah'ın arasına gerilen her şeydir. Veya aslında iblis burada Allah'tan ümit kesen, yani Allah'tan ümit kesen günahkardır. İblis. Onun için günahkar iblisleşmez. Günahkar Allah'tan ümit kestiğinde iblisleşir. Anlatabiliyor muyum? Ki bu bir kibir göstergesi. Ve burada o Adem İblis kıssası Kur'an'da 7 yerde anlatılır. Evet. Neden bu kadar tekrar ediliyor diye sorarsanız işin çok özünde sırrı şudur. Sır kelimesini kullanmak istemiyorum. Anahtarı şudur. Çünkü sır dile değdiği zaman orada mutlaka seçkincilik gündeme giriyor. Orada işte falanın esrarı, esrar gündeme geliyor. Ondan sonra eroin, efendim baz morfin, morfin, anlatabiliyor muyum? Marihuana, yani bunlar hep manevisi gündeme geliyor. Onun için anahtarı şudur. Nedir o? Şeytan Allah'ın rakibi değil, insanın rakibidir. Anlatabiliyor muyum? Kur'an'da verilen şeytan... İnnehu lekum aduvvum. Sizin için o apaçık... sizin için apaçık düşmandır. Allah'ın düşmanı değil, Allah'ın kulu. Allah'ın sapmış bir kuludur. Hatta şeytanın dilinden bazı şeyler söyletilir. Nedir? Efendim, inni ehafullah. Ben Allah'tan korkarım. Allah Allah. Şimdi kim kime besmele çeksin? Bazı insanlara şeytan besmele çekiyor olmalı. Çünkü bazı insanlar Allah'tan korkmadığını söylüyorlar. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ve hiç korkmuyorlar. Efendim, yine Allah diyor ki, şeytan diyor ki, febi izzetike, senin şerefine yemin olsun. Yemin ediyor. Senin şerefine. Allah'ın şerefini bilen bir şeytan var. Rabbim diyor hocam. Evet. Zaten. Allah'ın izzetini bilen bir şeytan var. Allah'ın izzetini bilmeyen insanlar demek ki şeytanın kendisine besmeleyle yaklaştığı insanlar. Yani şeytanın kendisine euzu çektiği insan tipi de varmış yani bu anlamda. İşte şeytan tasavvurumuzu böyle inşa ediyor. Ve batının problemi ne? Biz şeytan tasavvuru Kur'an'ın bize verdiği şeytan tasavvuru sayesinde Ey insan, ötekileştireceksen şeytanı ötekileştir. Hem cinsin olan insanı ötekileştirme. Düşmanın da olsa ötekileştirme, rakibin de olsa ötekileştirme, günahkar da olsa ötekileştirme, kafir de olsa ötekileştirme. Zira yaşadığı sürece her şeye açık. Potansiyel mümin. Potansiyel mümin. Onun için eğer ötekileştireceksen şeytanı ötekileştir. Batılıların mahrum olduğu şey bu. Onlar şeytanı Allah'ın rakibi, şeytanı insanın rakibi olarak değil de Allah'ın rakibi olarak gördükleri için Paulusyen Hristiyanlıkta, Paulus bu golü atan da Paulus'tur. Unutmayalım, Hristiyanlığın kurucusu Paulus'tur. İsevilik Hazreti İsa'ya nispet edilir. Hristiyanlık Hazreti İsa'ya nispet edilmez. Hazreti İsa Hristiyanlığın hiçbir şeyi olmaz. Anlatabiliyor muyum? Paulus sahtekarca ortaya çıkmış ve İsa'yı istismar ederek bir din kurmuştur, bir kilise kurmuştur. Yapılan budur. Ve İslam'ın Paulusları da şimdi o kiliseyi taklit edip bir de İslam kilisesi kurmaya çalışıyorlar yüzyıllardır. İslam'ın Paulusları. Evet, aynen öyle. Bu anlamda şeytan üzerinden verilen tasavvur budur. Ey insan, hem cinsini ötekileştirme. Düşmanın da olsa, rakibin de olsa, kafir de olsa ötekileştireceksen şeytan sana yeter.